شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون و سلام به شما عزیزای خوش رنگ و بوی خودم، سلام به شما پروانه های نازنین، انشالله که همتون خوبین. گلگلگی های من بچه، شما دوست داری پرواز کنین؟ پرواز با هواپیما نه ها، مثلا من دلم میخواست که بال داشتم میتونستم پرواز کنم. میشه؟ نه نمیشه. اما خب با هواپیما میشه پرواز کرد دیگه. امشب براتون یه قصه خیلی خوشگل دارم به اسم پرواز. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. آرمان کوچولوی قصه ما یه پسر خیلی خوب و مؤدبیه، مثل همه شما بچه های گل. آرمان بین همه اسباب بازیاش، میدونین کدوم یکی رو بیشتر از همه دوست داره؟ هواپیماش. اون خیلی مراقبه که هواپیماش خراب نشه، نشکنه. همیشه توی بازیاش و توی خیالش سوار هواپیماش میشه و میره بالای بالا، اونقدر بالا که از ابرهام رد میشه و میرسه به ستاره ها. آرمان خیلی دوست داره خلبان بشه، بتونه پرواز بکنه، اما تا حالا سوار هواپیمام نشده. یه روز پدر آرمان با 3 بلیت هواپیما اومد خونه و گفت برای رفتن به شهرستان و دیدن پدر بزرگ بلیت گرفتم تا زود برسیم. راستش آرمان بچه ها خیلی خوشحال شد، بیشتر از همیشه و بیشتر از همه، هم به خاطر دیدن پدر بزرگ و همین که برای اولین بار میخواد سوار هواپیما بشه. دل توی دلش نبود تا رسیدن به فرودگاه. آرمان به مادر گفت مامان پس کی سوار میشیم؟ میخوام خلبانو ببینم، بهش بگم به منم یاد بده هواپیما رو بتونم برونم. مادر خندید و گفت پسرم، خلبان که نمیتونه به شما پرواز کردن و یاد بده. شما باید درس بخونی، بزرگ بشی، دانشگاه بری تا خلبان بشی. الانم یه کوچولو باید صبر کنیم، سوار میشیم، اون وقت شاید بتونی خلبانو ببینی، شاید. آرمان وقتی هواپیما رو دید وای خیلی خوشحال شد، تمام حواسش به هواپیما بود. یه هواپیمای واقعی رو داشت از نزدیک میدید. وقتی سوار شد خلبانو دید که بالای پله ها ایستاده. خیلی خوشحال شد، سلام کرد و گفت سلام کاپیتان، منم دوست دارم مثل شما خلبان بشم. خلبان که خیلی مهربون بود لبخندی زد، دستی به سر آرمان کشید و گفت تو حتما موفق میشی عزیزم، چون منم مثل تو این کارو خیلی دوست داشتم. آرمان پرسید کار شما خیلی سخته؟ خلبان گفت هر کاری یه سختیایی داره عزیزم، اما اگه کار تو دوست داشته باشی برات راحت میشه، امیدوارم سفر خوبی داشته باشی. آرمان گفت امیدوارم شما هم پرواز خوبی داشته باشین. وقتی هواپیما از زمین بلند شد آرمان با خودش فکر کرد یه روزم اون میتونه یه هواپیمای مسافربری داشته باشه و بتونه یه هواپیمای واقعی رو از زمین بلند کنه. بله، وقتی رسیدن اون بالا همه چیز بچه ها روی زمین کوچیک به نظر می اومد. آرمان میتونست ابرا رو از فاصله نزدیکتری ببینه. توی هواپیما خانم مهماندار یه هواپیمای کوچیک و قشنگ به آرمان هدیه داد. آرمان وقتی از هواپیما پیاده شد، از پدرش به خاطر اون سفر هوایی تشکر کرد و قول داد درستاش رو حسابی بخونه تا یه خلبان خوب و موفق بشه. گلوی نازنینم، خلبانهای عزیزمون برای کشورمون خیلی تلاش میکنن بچه ها و خیلی هاشونم در این راه شهید شدن. برای همه خلبانهای عزیز و تلاشگر کشورمون آرزوی سلامتی داریم. امیدوارم اگر شما هم آرزو دارین که خلبان بشین به آرزوتون برسین، من رو هم سوار هواپیماتون بکنین. شب بخیر کوچولوهای دلبندم.